جماعت تراشی او دے اعتکاب نے پوگی نخل غان لگائے اغیا روان دی برابر ہے یا رستو برابر ہے خوچی دے روجا اغیا جماعت کی مات کی او مطلب دا چی دا مخام بان روان دی جماعت تراغلے لکا دا شپا روان دی راجی او رد ورپسی رستو راجی نو بان چوائی نو دا غیرد شپا اغا شروع شو بس دا یو دا عربی شپا دا چی اغا رستو ایسا دیگی دا عربی شپا دا چی اغا رستو ایسا دیگی او گنی نو نور شپا اغا دا رد نروان دی راجی او دا دا غیرد سر ایسا دیگی نو زان لا جماعت کی او دے دا اعتکاب دا پار بندہ اگر زان لا اندغی کی داری انتخاب کی او جدائی کی باقی کم کسان چی اگر درسنو لیکینی آگا جماعت کی اعتکاب تم کینی نا آگا خفت درس آگا اگر اعتکاب رہ کے او ریدیش ہاں اس دی جماعت کی او بندہ کینی ناگر جماعت کی دل تم چنیتو کی نجوڑی دی رہے جماعت خطون تو دو دے اعتکاب رہے رہے انو دے اگر دل تا بہرم او ریدیش او خیر دنیتیم دلشانیو کی چھ دے اعتکاب تا کینم او زبا درس تم کینم درس باورما انو جماعت اگر دل اعتکاب رہے رہے او دے اگر خاص دے نکدے روزی او درس کی کینین اعتکاب آنے ساسر نکلو او داشن بنانا چکم رہے کہ خپل فرض مز گئی مجھو آگا غیدی ران لپنائیو کی او آگا ال تکی اعتقاد کی ناستیش خود عمرہ دا چی دا رہے کہ کی ناستی دا نجابہ دچا کر دا رہے خبری نکل دا رہے با خبری نکل دا غنی بنانو اعتقاد لکی ناستی دل اگر حج سے اوکار ہوں دے رہے اگر عبادت نہ دے اگر دار جدا سمجھے کہ کی ناستی دا مبا جوڑی سمرہ پل پلوانی خزی چیزی نا آگئی با ران سر رو جماعت راوائی او دی سر بدل دے کہ کین با دنیا خبری او در شب اگر با ورسر لگئی او دل دے با ناست یو دے با رو جماعت یو دے با رو جماعت یو دے با فراس کاجی یا با ورسر آگن وسیم جوڑی اگر با کلاری او دکی بے دا طول خبری دا دی بیادل دے کنی پا دی اعتقاب دے کنی او دلشن تو بندہ پلی او دسماتی تاوزی نوچا سر اس خبری پول او یا دا خبری دا خبر چکل گیا واچوا او دیو بکاو یا اعتقاب والا سرے پور تننہو تیزو جوئی کارون خی پدیوانی اعتقاب ماتی گی پدیوانی با اعتقاب ماتی گی یو بندہ باہر لاؤ پٹولا او دسماتی لا انو دے باہر تنور یو ذرن انساری تو مجمعاتون کی جی دلیلتین انتظام دے آگا کس دے باہر تنی دی یا یو سریخ پل پور کی انتظام دے نوچھے دے پٹی لگی نو نیمہ گھنٹے پہ لگی او چھے پل پور تا دی نو پاو شل گھنٹے پہ لگی نو پاو جوڑی چپ پچے بزے اگا پل زان اگا فارغولشی و آغا خپل کورم خپل زان آغا فارغولشی در شنطیب که جری سوال جواب ورطا راگ ورسرد آغا دی موبایل دی نو ضروری خبر آغا طولشی و سیوا دوم خبر آغا نشی کورم سیوا خبر پا موبایل واندی نیشی پولی اونو پا خپلا واندی جوڑوار گڑی تنگ دی کل چالکا و کل چالکا دا شیخ غلط دی اونو ٹک دا دل دا غراغی او دا غفور تا دل سیوائی خبری اگر دی نکلی او دا دی سوال جواب اگر دیو کی دا شان نور که کمس خبری او اگر انسال ستا سوڑکی تا پوست کوئی نسویده